chindan ham ko'zlari ko'rmasan, bormisan, bormisan, yo'qmisan, baxt qushi bormisan, yo'qmisan, chindan ham ko'zlari ko'rmasan, bormisan, yo'qmisan. Bormisan, yo'qmisan, bormisan, yo'qmisan, bormisan, yo'qmisan, baxt qushi bormisan, yo'qmisan.